In natali novi regis, quis cantas sive legis, omnigode gaudio, castitatis nam de domo, prodigus factus homo, mundi pro remedio. Casa natum de puella, novum regem nova stella, novo monstra tradio. Vindicati qua Caldei, qui nasquerunt nati Dei, magno desiderio. Prophecia Danielis, promissumque Gabrielis, complentur in Virgine. Lapis ille prelectus, montes in manus ectus, mons crevit in omine. Adunc ergo montem magnum, detectandum mundi sacrum, mortisque periculum. Felum mentis transportemus, et securi navigemus, lenitum naviculum. Sed lecturus de hoc monte, leto corde, leta fronte, librum lecto accipe. Mentis cunde votione, data benedictione, lectio.